สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับปรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาที่เรามาพบปะพูดคุยกันแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นมงคลท่านผู้ฟังนั่นคือการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลในชีวิตคือมงคลธรรมและเราคือทำสิ่งที่เป็นมงคลคือไม่ใช่ว่ามงคลหาแต่ว่าเป็นมงคลธรรมคือทำสิ่งที่เป็นมงคลนั่นเองทำสิ่งที่เป็นมงคลแล้วนะความเป็นมงคลความดีความงามความโชคดีก็จะเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราได้ความโชคดีในที่นี้แต่ก็หมายถึงความที่จิตของเรานั้นมีความสบายมีความเย็นมีความเบาใจเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกทั้งวังสิ่งที่เป็นภายนอกหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ตามนะมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างอื่นเป็นธรรมดาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเป็นยังไงมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยบางทีเหตุปัจจัยเหล่านั้นเราอาจจะควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นแต่ทําให้เราทราบแต่ถึงข้อที่จริงตรงนี้ได้ว่าเวลาที่เราเจอสิ่งใดพบเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยเราควรจะต้องทราบตามความเป็นจริงของมันทีนี้บางทีเราก็ไม่ทราบนะบางทีเราก็มึนๆตึงๆลุ่มหลงไปตามสิ่งที่กระทบบ้างแต่คือสิ่งที่มากระทบเนี่ยมีทั้งที่เป็นพอใจก็มีทั้งที่เป็นไม่พอใจก็มีเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นได้ในวิธีการมีอยู่ตามฟังเริ่มจากการที่เรามีความมั่นใจซะก่อนมีความมั่นใจว่ามีความองค์ความรู้นี้อยู่แต่ว่าองค์ความรู้ที่จะทำความเข้าใจในชีวิตทำความเข้าใจในจิตใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แต่องค์ความรู้นี้สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงนั่นคือมีความมั่นใจในเรื่องของพระธรรมเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะว่าถ้าเราเอาองค์ความรู้นี้มาทำมาปฏิบัติแล้วเราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้อีกเหมือนกันนั่นคือความมั่นใจในการปฏิบัติแต่การปฏิบัตินี้ก็เป็นการปฏิบัติของเราเองแต่ในข้อนี้ก็คือหมายถึงสงฆ์นั่นเองคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าความมั่นใจตรงนี้ยังอาจจะเกิดไม่ 100% ไม่เต็มที่ทำให้การปฏิบัติอาจจะไม่เต็มที่แต่พอปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ผลมันก็เกิดไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะสามารถมีความมั่นใจมีความลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติได้แต่ตอนนั้นก่อนการปรินิพพานท่านบอกแล้วก็ให้ภิกษุทั้งหลายถามนะว่ามีข้อสงสัยมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่แต่ถ้ามีให้ถามเสียอย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ได้ถามถามพระสงฆ์อย่างนี้3รอบก็ไม่มีใครถามพระเจ้าก็บอกต่อไปอีกท่านฟังท่านบอกว่าถ้าบอกว่าไม่กล้าถามเองเนี่ยจะฝากเพื่อนถามก็ได้พูดอย่างนี้อีก3รอบสรุปว่าถามนะบอกให้ภิกษุถามพระองค์เนี่ย6รอบด้วยกันก็ไม่มีใครถามในที่นั้นท่านพระอานนท์ก็ประกาศความน่าสะใจเลยว่าโอ้นี่ดูสิภิกษุอยู่ในที่นี้ตั้งเป็นหลายร้อยรูปเนี่ยมีทุกคนไม่มีใครเลยที่มีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้ายืนยันทั้งฝั่งบอกว่าในที่นั้นทุกคนเนี่ยเป็นอย่างต่ำๆสุดก็เป็นโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นความที่เป็นโสดาบันนั่นคือผู้ที่เข้าถึงกระแสแล้วนั่นคือมันอยู่ในกระแสที่จะล่องมุ่งหน้าออกสู่ทะเลไปสู่นิพพานเพราะฉะนั้นการกระทำการปฏิบัติใดๆนั่นที่มันจะให้เราเข้าถึงกระแสในตำฝังแต่ตรงนี้พระเจ้าจึงเน้นว่าเอาให้ทำนะให้คลายความเคลือบแคลงคลายความสงสัยตรงนั้นซะเพราะว่าถ้าเราคลายความเคลือบแคลงคลายความสงสัยตรงจุดไหนๆแล้วมันจะเกิดความลงใจเกิดความมั่นใจพอมีความลงใจมีความมั่นใจแล้วแต่มันจะทำการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจะทำให้ผลเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตของเราได้เป็นข้าพเจ้าในทุกๆวันพุธมาที่นี้แล้วก็เพื่อที่จะตอบคำถามของท่านผู้ฟังใครมีคำถามข้อสงสัยใดๆเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในคำสอนของพุทธะได้มากขึ้นคือถามเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนที่เคลือบแคลงเท่านั้นนะถึงแม้คนที่มั่นใจแล้วจะถามเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นอันนี้ก็สามารถทำได้ต ยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการโดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ไปได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com และที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังของรายการในตอนต่างๆได้วันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนำมาจากท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณเข้มแข็งแต่คุณเข้มแข็งบอกอย่างนี้บอกว่าลูกชายของตัวเองมาได้นอนป่วยด้วยโรคหลอดลมตีบเฉียบพลันแต่ทำให้หัวใจเกือบหยุดเต้นแต่ว่าไปโรงพยาบาลปั๊มหัวใจทันแต่เป็นผลทำให้ออกซิเจนเนี่ยไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็นอนติดเตียงให้อาหารทางสายยางแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกอยู่ในเวลาหยิกแล้วก็เจ็บนั่นคือเลื่อนมือออกในเวลาเอาน้ำแข็งหรือน้ำเย็นๆเนี่ยไปโดนผิวหนังเขาก็เลื่อนแขนหนีแล้วลืมตาแต่ว่ามองไม่เห็นใครแต่หูก็คงได้ยินเพราะว่าเวลาทำเสียงดังแล้วเขาจะตกใจแต่ว่าตอบรับและตอบสนองกับพ่อแม่ไม่ได้แต่เป็นอย่างนี้มา6ปีแล้วในช่วงตลอดที่6ปีมานี้เราก็ได้เปิดซีดีธรรมะให้เขาฟังในที่นี้คุณเข้มแข็งก็มีคำถามมาว่ามีข้อแนะนำอื่นๆอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ทำความเข้าใจในสถานการณ์ของคุณเข้มแข็งนี้สักนิดหนึ่งนั่นคือลูกนี่เป็นภาษะที่น่าพอใจแต่เป็นญาติเป็นสิ่งที่เกิดจากคันเป็นสิ่งที่มารดานั้นจะถนอมเลี้ยงดูประคบประงมด้วยความพยายามอย่างยิ่งอยู่ในครรภ์ตลอด10เดือน9เดือนโดย10เดือนออกมาแล้วนะมารดาบิดาก็ช่วยกันเลี้ยงดูประคบประงมแสดงโลกนี้ในแก่บุตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับของรักของชอบใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราอยากจะให้มันเป็นเนี่ยอันนี้เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่สถานการณ์นี้แน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ควรจะทำอย่างไรอันดับแรกเรื่องของผัสสะนี้เกิดขึ้นแน่นอนผัสสะที่มาทางตาทางหูเรารับรู้ได้ผัสสะบางครั้งที่ว่าเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันนี้ต้องเข้าใจใน6ลักษณะก่อนนะว่าเวทนาที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าเสมอไปกรรมเก่าเป็นแค่1ใน6เหตุปัจจัยในเวลาที่เราเจอเรื่องที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็ตามอย่าไปโทษว่าตรงนี้เป็นกรรมเก่าทั้งหมดมันอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นเรื่องของเหตุแห่งดินฟ้าอากาศอาจจะเป็นเรื่องของเหตุแห่งการที่ธาตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆในตรงนี้เป็นผัสสะอย่างหนึ่งแต่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี้มันจะเกิดเวทนาขึ้นเอาผู้ที่รับรู้สถานการณ์นี้ก่อนนั่นคือคนใกล้ชิดมารดาบิดาหรือว่าผู้ที่ดูแลแต่เวลามีเวทนาในความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรแต่คือถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจมีเวทนาเกิดขึ้นในกรณีนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นทุกขเวทนาแน่ละเราจะคลายความทุกข์ในใจของเราได้อย่างไรที่ต้องเตือนไว้ก่อนก็คือว่าถ้าเราจะคลายทุกขเวทนาด้วยการที่ไปหาความสุขที่เป็นตาเป็นหูจมูกเล่นและกายอย่างนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากกามอันนั้นจะไม่ใช่วิธีความที่จะดับทุกข์ได้พระเจ้าเคยเตือนเอาไว้ท่านฟังพูดถึงปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะไม่ได้เคยได้ยินธรรมะไม่สนใจในธรรมะเลยเนี่ยพอเขามีทุกขเวทนาถูกต้องทางกายนี่เรียกว่าโดนลูกสองแทงแล้วดอกที่หนึ่งแต่นอกจากนี้ใจนั้นไม่สามารถที่จะอดทนได้ยังมีความร่ำให้คร่ำครวญทุบบกชกตัวอันนี้ก็ชื่อว่าถูกลูกศรแทงแล้วดอกที่สองแต่แค่นั้นยังไม่พอยังไปหาความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูก็เรียกว่าเป็นความสุขทางกามเพราะว่าคิดไปตามประสาของตนเองว่าความสุขประเภทนี้มันจะคลายความทุกข์ของตัวเองได้แต่ว่าก็กลับได้ความทุกข์ที่เกิดจากการมาสุขนั้นมาอีกเพราะว่าการมาสุขนั้นมันมีทุกข์มากมีโทษมากมีความสุขนิดเดียวเปรียบเทียบกับ เปรียบเทียบกับเวลาที่สุนัขเขาแทะกระดูกเนื้อที่ไม่มีเนื้อไม่มีเยื่อเหลืออยู่เลยมีแต่เลือดเปื้อนอยู่นิดเดียวแต่สุดท้ายไม่ได้ทลายความหิวได้เลยกินน้ำลายตัวเองก็จะมีความคับแค้นใจก็จะโดนลูกศรดอกที่3แทงด้วยแต่แล้วก็ดอกที่4ที่5ตามมาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกามก็มีอีกหลายอย่างเป็นเวลาที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปหาความสุขทดแทนด้วยการไปกินเหล้าเมาเบียร์หาความสุขทางตาทางหูหรือทำสิ่งที่เป็นอกุศลแต่เพราะนั้นจะถูกลูกศรดอกอื่นแทงตามมาด้วยแล้วก็จะหาความทุกข์มากขึ้นแต่วิธีการที่เราจะคลายความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในใจมีอยู่แต่คือคนที่ได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้2กรณีคือปุถุชนที่ไม่ได้เคยสนใจธรรมะเลยอันนี้ก็เรียกว่าปุถุชนคนหนาเลยแต่ถ้าบอกว่าเราได้ยินธรรมะบ้างได้สนใจธรรมะบ้างเปิดซีดีก็มีเทศฟังได้อ่านหนังสือทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะหลากเรื่องหลายประเด็นอันนี้ชื่อว่าเป็นคนที่ประเสริฐขึ้นมาหน่อยแต่คนที่ประเสริฐอย่างนี้เวลาที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทางกายแล้วแต่ก็ถูกลูกศรแทงดอกหนึ่งแล้วแต่ในใจนั้นรู้อุบายในการที่จะนำออกจากทุกขเวทนานั้นและจิตใจนั้นก็ที่จะพอที่จะอดทนอยู่ได้แล้วก็ถูกลูกศรแทงแค่ดอกเดียวนะคือทางกายแต่ไม่ถูกลูกศรแทงที่ใจแต่ว่าในกรณีของเรานี้นะกายไม่ได้เจ็บไปกับเขาแต่เราเป็นผู้ดูแลแต่มันเจ็บที่ใจนี่คือดอกแรกที่ถูกแทงดังนั้นพอมันเจ็บที่ใจอย่างนี้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจของเราอย่าไปหาความสุขออกทางกามเพราะว่านั่นจะทำให้ลูกศรดอกที่2ที่3จะเกิดขึ้นแต่ให้รู้จักการที่จะนำออกทุกขเวทนาทางใจนี้นะมันเกิดขึ้นที่ใจเราก็จริงแต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้ก็อาศัยกายเกิดขึ้นเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นของปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในที่นี้นั่นคือเกิดขึ้นในกายแต่ทุกเวทนาเวลาเจ็บเนี่ยมันเจ็บตรงใจตรงหัวใจตรงเนี้ยตรงกลางทรวงอกแต่ไม่รู้ทำไมไปอยู่ตรงนั้นแต่เวลาเจอเรื่องที่ทุกข์ใจเจอเรื่องที่ไม่สบายใจเจอเรื่องที่ไม่ต้องการให้มันเป็นแล้วมันเป็นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะเทือนใจนั่นคือตรงหัวใจนี่เลยมันเกิดขึ้นตรงกายคือเรารับรู้ทางกายได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นทางกายแล้วนะกายนี้เป็นยังไงกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นดั่งของยืมเข้ามาเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนแล้วเราจะคลายความเสน่หาในกายได้พอเราคลายความเสน่หาในกายได้อะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในกายจะเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกแบบไหนก็ตามเราก็จะคลายสิ่งนั้นไปได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าอะไรก็ตามที่มันติดกับกายใช่ไหมเราคลายความยึดถือในกายนี้ได้อะไรที่มันติดกับกายเราก็จะคลายมันได้นี่คือหลักการหลักการเรื่องนี้ได้ตรัสไว้กับปริภาชกที่ชื่อทีฆนคะซึ่งมีฐานะเป็นหลานของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรฟังเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ตอนนั้นนั่งอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าพัดให้พระเจ้าอยู่พระเจ้าสนทนากับทีฆนคะซึ่งเป็นหลานของตัวท่านพระสารีบุตรเองฟังบทสนทนานี้ไปพระเจ้าไล่มาให้เห็นกายอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็พิจารณาไปตามอะไรที่มันติดอยู่กับกายนั้นมันก็คลายไปมันก็ดับไปได้เป็นในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูแลตัวของคุณแม่ตัวของคุณพ่อที่เห็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนี้เกิดความรู้สึกขึ้นให้ดับแรกก่อนเลยอย่าไปหาความสุขที่เกิดทางตาทางหูมาทดแทนเพื่อคิดว่ามันจะดับความทุกข์นี้ได้แต่ให้พิจารณากายของเรานี่ก่อนกายของตัวเราไม่เที่ยงแต่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าอาศัยกายนี้แหละเวทนามันจะเกิดขึ้นได้แต่เราเห็นกายนี้โดยความเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนคลายความเสน่หาในกายคลายความยึดถือในกายนี้ได้บ้างแล้วก็จะทำให้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในกายคลายลงไปได้บ้างอันนี้ก็จะบรรเทาลงไปได้อันนี้คือประเด็นที่1แต่ประเด็นที่2ที่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ก็คือว่าเรื่องของความเจ็บไข้พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าอันนี้เป็นเทวทูตแต่เทวทูตที่นำข่าวสารมาบอกแล้วนะว่าควรจะต้องประพฤติทำความดีเพราะว่าเราทั้งหลายไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ถ้าเราเห็นคนเจ็บไข้แล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใกล้ตัวเราจะอายุมากก็ตามอายุน้อยก็ตามแล้วก็เกิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงล่ะที่เมื่อความเจ็บไข้มาถึงแล้วเนี่ย ตัวเราเองจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แต่อะไรล่ะคือสิ่งนั้นนั่นคือธรรมะที่อยู่ในใจนั่นฟังแต่ต่อให้คุณหายาหาหมอที่ดีขนาดไหนแต่เขาก็รักษาได้แค่กายแต่เขาไม่สามารถที่จะรักษาใจของคุณได้เอาอาจจะหาหมอจิตวิทยาก็ให้ยากล่อมประสาทมากล่อมประสาทมันก็กล่อมแค่สมองแต่มันไม่ได้กล่อมจิตได้แต่จิตถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐิมันก็ไปเรื่องใหม่ไปอีกแต่หมดฤทธิ์ยามันก็ออกอาการมาอีกแต่ว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วมีใจที่มีธรรมะมีมรรคแปดอยู่ในใจแต่สถานการณ์จะเป็นมาอย่างไรจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดไหนก็ตามแต่เราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกท่านฟังเป็นเทวทูตในที่มาเตือนสติแต่เทวทูตตรงนี้ยมบาลเรียกพญายมเนี่ยเขาก็จะเตือนนะแต่เขาก็จะถามคนที่จ่อไม่จ่อจะตกนรกไม่ตกนรกเนี่ยเขาก็จะถามบุคคลนั้นแต่ถึงเทวทูต5อย่างหนึ่งในสิ่งที่พญายมจะถามเคยเห็นไหมเทวทูตที่มาในรูปของคนเจ็บไข้เคยเห็นไหมแต่ถ้าเห็นแล้วยังไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำสร้างกุศลไม่ได้บำเพ็ญบุญเหมือนพระมัวประมาทเสียอันนี้เราจะระลึกในจุดนั้นไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเราเห็นเทวทูตนี้แล้วเป็นเครื่องเตือนสติเราจะต้องทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้เป็นเทวทูตคนทุกคนก็เจ็บไข้ทั้งสิ้นแต่ไม่มีพ้นไปได้หนักบ้างเบาบ้างแต่เมื่อไรที่ความเจ็บไข้นั้นมาแล้วเราจะทำยังไงให้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ก็สร้างกุศลบำเพ็ญบุญเราก็จะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แต่เวทนามันอาจจะไม่ระงับไปอาจจะมีอยู่แต่ว่าใจนั้นสบายอยู่ได้ใจนั้นยังเป็นผาสุกได้อันนี้พระเจ้ายืนยันไว้อันนี้คือข้อที่2ประเด็นที่3ดูฟังพระเจ้าได้พูดถึงการอ้อนวอนในการบ่นบานแล้วพูดถึงว่าถ้าใครคิดว่าจะสำเร็จอะไรได้ก็ตามด้วยความอ้อนวอนเนี่ยก็จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี้แต่ถ้าสมมติเราก็มัวแต่อ้อนวอนว่าขอให้หายขอให้ดีขึ้นแต่ถ้ามันจะสำเร็จจริงในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรนะเพราะว่าทุกคนเขาก็เจ็บไข้กันทุกคนเขาก็ตายกันถ้าขออย่างเดียวแล้วมันจะได้มันจะสำเร็จเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้จะเข้าข่ายเรื่องของความทุกข์ด้วยว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นความทุกข์ปรารถนาคนที่เจ็บอยู่ว่าอย่าให้เจ็บเลยแต่แค่ปรารถนาอ้อนวอนขอร้องอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่นี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าเคยเตือนไว้ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้3อย่างหนึ่งในนั้นคือความเจ็บแต่แม่จะมาขอให้ลูกแต่ว่าลูกอย่าเจ็บเลยให้แม่เจ็บแทนแต่ไม่ได้ลูกก็จะมาขอว่าให้ลูกเจ็บแทนเถิดแม่อย่าเจ็บเลยอันนี้ไม่ได้แต่เรื่องความตายด้วยเหมือนกันเรื่องความแก่ด้วยเหมือนกันลูกจะมาขอให้ตัวเองแก่แทนตายแทนแม่ทำไม่ได้แม่จะมาขอให้ตัวเองแก่แทนตายแทนลูกไม่ได้ถึงคิวใครก็คือคิวคนนั้นแต่ว่ามีวิธีการอยู่มีปฏิปทาอยู่ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะสามารถทำให้ภัยตรงนี้มันสิ้นไปได้พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังตรงนี้แหละที่กลับมาถึงประเด็นที่3ที่ว่าเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่จะทำให้เมื่อมีความเจ็บไข้เกิดขึ้นแล้วเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้สามารถที่ทำให้เลิกละข้ามล่วงเสียซึ่งภัยคือความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่ง5อย่างท่านฟังสถานการณ์5อย่างที่แปลว่าเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจจะได้ฐานะ5อย่างที่ไม่ว่าใครในโลกนี้ในสังสารวัฏนี้เลยล่ะไม่อาจจะได้นั่นก็คือขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอของที่มีความสิ้นไปความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปอย่าชิบหายไปเลยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาที่เราไปบนบานสรรกล่าวเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์สมณะที่เราไปคุยกับท่านเนี่ยท่านก็จะไม่ได้มารพรหมไม่มีใครได้มันไม่มีทางที่จะได้ได้แต่ทำยังไงล่ะทีนี้ก็ในเมื่อไม่มีใครได้พระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรเศร้าโศกและไม่ควรคร่ำครวญเพราะว่าคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าพูดว่าคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันเราไม่ควรเศร้าโศกแต่ควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ในเรื่องนี้ได้ตรัสให้พระเจ้าเปรียญนิโคสนฟังพระเจ้าเปรตนิโคสนี่ก็โดนหนักเหมือนกันนะท่านฟังเมียตายอ่ะคิดดูพระนางมาริกาเป็นมเหสีที่รักมากพระเจ้าเปรตนิโคสนรักมากตาย จนกระทั่งพระเจ้าประเสนที่โกศลนะไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนราชกงราชการอะไรละทิ้งหมดไม่สนใจพระเจ้าก็เลยมาเตือนสติให้นะด้วยคาถาบทนี้ที่พูดถึงว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันใครๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกการคร่ำครวญคนที่เป็นอมิตรเราก็จะดีใจเวลาที่เราเศร้าโศกคนที่เป็นมิตรของเราเนี่ยเขาก็จะทุกข์ใจไปด้วยถ้าเราทุกข์ใจไปให้พึงทราบว่าความต้องการ5อย่างนี้เราก็ไม่ได้ผู้อื่นก็ไม่ได้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานว่าในบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ได้บอกกับพระเจ้าเสนิโกศลนะนี่คือสำหรับกรณีของผู้ที่ดูแลสอดส่องดูแลแล้วสำหรับกรณีของคนที่เจ็บไข้เองแต่ซึ่งกรณีนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ตอบสนองไม่ได้รู้สึกในทางที่จะพูดคุยได้แต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่บ้างแต่มีการตอบสนองอยู่บ้างแต่แสดงว่าระบบประสาทก็ทำงานได้ในบางส่วนข้าพเจ้าคิดว่าอย่างที่คุณเข้มแข็งทำเนี่ยก็ถูกแล้วให้ซีดีธรรมะเขาฟังอยู่เรื่อยๆในพยายามพูดคุยให้สร้างภาษาที่จะเป็นไปในทางที่จะเป็นกุศลพูดคุยเตือนให้เขาระลึกถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่งามแต่ที่เคยทำกันมาแต่สิ่งดีงามนี้ที่นี้หมายถึงบุญกุศลที่เคยทำมาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆแต่นี่อาจจะช่วยได้แต่ช่วยได้ในที่นี้แต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะหายหรือว่ามันจะดีขึ้นนะแต่ช่วยได้ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าจิตใจของเขาถ้าแบบว่าเขารับรู้ได้แล้วจะรับลึกขึ้นไปกว่านี้แต่จิตใจของเขาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเขารับรู้ไม่ได้การที่เราคุยเรื่องที่เป็นบุญที่เป็นกุศลในจิตใจของเราก็จะมีความเย็นความเบามีความเมตตาแต่จิตใจตรงนั้นก็แผ่ไปอยู่ดีแต่เขาก็จะได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้แต่บุคคลที่ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตาจิตใจก็จะน้อมไปในทางที่เป็นกุศลเพราะยังไงก็ดีอยู่ดีแต่ก็ขอให้ทำอีกประการหนึ่งที่เราจะให้ผู้ที่เจ็บไข้อยู่ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็คือมีสมัยหนึ่งท่านมหานามะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะคนที่เจ็บไข้นอนซมป่วยอยู่เนี่ยเราจะเตือนสติเขายังไงให้ถึงความเบาใจอะไรจะเป็นคำปลอบโลมให้ถึงความเบาใจได้แต่พระเจ้าได้ตรัสหมวดธรรม4อย่างนี้ท่านฟังนั่นบอกว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในความที่เตือนให้เขานึกถึงพระพุทธ2พระธรรม3พระสงฆ์4เรื่องของศีลระลึกถึงว่าเขายังมีพระพุทธเจ้าอยู่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอยู่2พระธรรม3พระสงฆ์4เรื่องของศีลแต่คือบางทีคนเจ็บไข้แล้วลืมไปเราลืมว่าคำสอนพระเจ้าเราก็ยังมีอยู่เรารักษาศีลได้นี่เรานอนอยู่บนเตียงเราไม่ได้ทำผิดศีลอะไรอันนี้เขาจะมีความเบาใจได้คือบางทีมันลืมไปแต่ก็ต้องอาศัยให้คนเตือนช่วยเตือนแต่ความเบาใจ4อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับอุบาสกผู้ฉลาดที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เราไปเยี่ยมเขาหรือเราเป็นคนดูแลเขาเนี่ยเราเตือนสติเขาตรงนี้แต่พูดให้เขาฟังสิว่าคำสอนพระเจ้าก็ยังอยู่นะนี่คุณก็ฟังคำสอนอยู่นะคุณปฏิบัติได้ด้วยทางจิตมันจะระลึกได้ระลึกได้มีความมั่นใจปุ๊บจะมีการปฏิบัติมีการแค่ตั้งจิตสมาทานไปว่าเราก็รักษาศีลได้นี่จิตใจคนนั้นสว่างขึ้นมาทันทีทั้งฟังจิตใจคนนั้นสบายขึ้นมาทันทีอันนี้เขาจะเบาใจได้จะเกิดความเบาใจอยู่ภายในส่วนเรื่องในทางการแพทย์ที่เขาพูดถึงเรื่องแพทย์ทางเลือกในแบบต่างๆอย่างนี้อันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะต้องถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเราก็ทำไปตามเหตุทั้งฟังแต่บางทีอาจจะมีวิธีการที่ทำให้ดีขึ้นก็ได้แต่ว่าใจเราต้องรักษาเองกายอาจจะมีวิธีทางวิทยาศาสตร์อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆในเวลาผ่านไปเทคโนโลยีอาจจะดีขึ้นในทางด้านทางเลือกแต่ก็อาจจะค้นพบวิธีใดๆในที่เป็นแพทย์ทางเลือกแล้วก็ค่อยดูค่อยพิจารณาไปแต่อย่างไรก็ตามพวกนั้นเขาก็ดูแลได้เฉพาะเรื่องของทางกายเรื่องของทางระบบประสาทแต่เรื่องของทางใจอย่างที่ทำมานี้ถูกแล้วที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงว่าอันนี้เป็นเทวทูตนะอันนี้เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้นะเราจะต้องปฏิบัติตามมรรคแปดนะเพื่อที่ว่าจะทําให้ล่วงพ้นข้ามผ่านภัยเหล่านี้ได้ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ให้เห็นกายนี้ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงในคลายความเสน่หาในกายของเราจะทําให้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเบาบางลงไปได้อย่างหนึ่งให้มีความมั่นใจท่านผู้ฟังว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยมีศรัทธานะคือมีความมั่นใจในคำสอนของพุทธะมีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความมั่นใจแต่ความมั่นใจนี้คือศรัทธาถ้ามีศรัทธาเราจะมีการทำจริงมีการทำจริงแล้ว ราจะได้ผลนั่นคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้เรามีความมั่นใจมีการทำจริงทำให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนี่แหละคือทางที่จะทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นจิตใจของเราจะได้รับการดูแลการรักษาและอินทรีย์เหล่านี้จะค่อยเจริญขึ้นความเข้มแข็งทางจิตของเราจะมีได้เหตุการณ์อะไรต่างๆเราผ่านมาหมดแล้วล่ะอะไรดีๆเราก็ได้กินมาแล้วอะไรแย่ๆเราก็เจอมาแล้วแต่เจอทั้งดีเจอทั้งเสียอย่างนี้ให้เห็นตามจริงเห็นตามจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่มันจะเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนหรอกทุกอย่างมีเกิดก็มีดับมันจะเร็วมันจะช้าเท่านั้นเองแต่ถ้ามันถึงคิวมันก็ต้องเป็นแต่ถ้าถึงคิวเราจะทำยังไงถ้าถึงคิวเรามีความเข้าใจอย่างนี้เราจะมีความเย็นใจมีความสบายใจได้เรื่องของกรรมจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยจะเป็นเรื่องเล็กแต่เพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันมายังไงอะไรมันเป็นเหตุมันก็มีผลอย่างนั้นจะให้ผลมันเป็นยังไงก็ต้องไปสร้างเหตุอย่างนั้นเหตุบางทีมันควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมไปถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจได้เราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่เป็นทุกข์แล้วเวลาที่เราพิจารณาดูเรื่องราวพวกนี้ให้เห็นตามที่เป็นจริงแต่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราจะไม่อ่อนแอเลยแต่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่คำปลอบประโลมว่าเห็นใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือกำลังใจกำลังใจอยู่ที่ไหนกำลังใจมาจากใจท่านฟังกำลังใจมาจากใจของใครใจของผู้ที่มีความมั่นใจของผู้ที่มีศรัทธาถ้าเรามีศรัทธามีความมั่นใจนั่นแหละคือกำลังใจกำลังใจที่เราจะใช้ต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาทุกอย่างมันก็มีเกิดขึ้นบ้างดีบ้างแย่บ้างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเมื่อเรามีกำลังใจแล้วความอ่อนแอมันจะเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่จะเป็นผลของกำลังใจที่เกิดขึ้นคือสติแต่ถ้ามีสติแล้วเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้สถานการณ์ไม่ว่าจะมาเป็นแบบไหนจะดีไม่ดีอย่างไรก็ตามพอเรามีสติรักษาจิตของเราเราจะค่อยตัดสินแก้ไขไปตามเรื่องตามราวของมันแต่โลกมันก็เป็นอย่างนี้มีขึ้นมีลงซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตุงนังเป็นอย่างนี้ไปหมดแต่เราให้อยู่เหนือโลกแต่ความที่เราอยู่เหนือโลกนั้นก็คือความที่จิตใจของเราไม่ไปกลุ่มรุมไม่ไปห่อหุ้มนะไม่ไปเกลือกลั้วในอารมณ์ต่างๆที่เป็นความทุกข์นั้นอยู่กับทุกข์ได้ก็อยู่ด้วยความผาสุกอยู่กับโลกได้ก็อยู่อย่างเหนือโลกได้แต่ให้มีกำลังใจท่านฟังนะข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แต่ความเจ็บไข้ไม่มีใครอยากเจอแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้พระเจ้าของเราก็ป่วยหนักเหมือนกันในตอนก่อนการปรินิพพานแต่ข้าพเจ้าจะไม่สามารถที่จะอวยพรให้ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าให้ได้คือกำลังใจเพราะมันอยู่ในใจในใจของเราถ้ามีการทำจริงมีความแน่วแน่จริงมีความศรัทธามีความมั่นใจนั่นแหละจะเป็นกำลังใจของเรานอกจากนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณนุชแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของลูกศิษย์คือลูกศิษย์นั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ว่ารักษายากมากแต่รักษาไม่หายบ้างกันเถอะมีแต่จะหนักไปข้างหน้าแต่ก็พยายามที่จะให้คําแนะนําแต่คือเหมือนเป็นอาจารย์แม่ล่ะนะคือเหมือนเป็นแม่แต่เป็นอาจารย์ให้คําแนะนําต่างๆแต่ว่าเขาก็ไม่ปฏิบัติตามคือลูกศิษย์คนนี้ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นเจ้าหญิงนิทราแต่ว่าก็ยังเดินเหินได้นะไปนั่นไปนี่ได้แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนําไปนะครับไปทําสิ่งที่อาจจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บกําเริบขึ้นมาก็เลยมีความคิดว่าแหมทำไมเราบอกเขาแล้วเขาไม่ทำถึงควรจะเลิกบอกดีหรือไม่แต่ข้าพเจ้าก็แนะนำอย่างนี้แหละท่านฟังว่าบางทีคนเราแล้วก็เผลอเพลินประมาทไปบ้างเจอเทวทูตเตือนแล้วอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่เราเป็นบุคคลที่ผ่านโลกมาก่อนก็ให้มีความเมตตาให้มีการบอกการสอนมีเมตตาอย่างไม่มีประมาทนั่นเป็นสิ่งดีบางทีก็อาจจะเผลอเพลินพลาดพลั้งไปบ้างแล้วก็ให้โอกาสในการกลับตัวพระเจ้าก็เคยเป็นอย่างนี้ท่านฟังมีพระภิกษุสองรูปแม่แบบคุยกันเสียงดังขมงชงเฉงก็เลยไล่ออกไปแล้วก็มีพรหมมีสัมบดีพรหมมาขอนิมนต์อาราธนาให้พระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมกับบุคคลเหล่านั้นแล้วพระเจ้าก็อาศัยความเมตตาความกรุณาแผ่เมตตาจิตไปให้ภิกษุทั้งสองรูปนั้นเข้ามาทีละครั้งแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วโลกมันจะหมุนไปได้ท่านฟังด้วยการที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยการที่อนุเคราะห์กับบุคคลนั้นก่อนและนั่นก็คือคำถามนะที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตของคุณเข้มแข็งและคุณนุชในวันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศก ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร